Kärdalen. Såna här lämningar av kärdalar finns spridda på många håll i närheten av vattendragen i Kalix älvdal. Antagligen finns det tusentals av dem. Här är kärtillverkningen särskilt vanlig på 1700- och 1800-talen, alltså ett karaktärsdrag för Kalix älvdal. Under långa tider används enklast konstruktioner för kärdalarna, en grop i marken. Ingen murad konstruktion, konstaterar en myndighetsperson vid något tillfälle. Det är resterna efter en sån kärdal som vi ser här. Stubbarna blir till kärved som staplas lagom tätt och på ett sinnrikt sätt i den konformade kärdalen. Den täcks sedan med torv, tänds på och ska brinna i lagom omfattning och hastighet för att slutligen kärran ska rinna ner och tappas längst ner i den trattliknande kärdalen. Kärran tappas på tunnor som tillverkas lokalt och för ändamålet. Åtskilliga av tunnorna binds ihop till stora flottar för att kunna flottas på älven. Emma Nilsson berättar i en bok av Sune Bergman 1965. Min pappa brände kära i kärudalar. Vi barn fick vara med och lägga de där småveden från tallrötter tätt på kärudalen. Sen la vi torv ovanpå småven så det skulle bli lufttätt så inte allt skulle brinna upp och fara upp i lufta. Och pappa gjorde sådana där stora kärutunnor till att tappa kära ut i. Fortsätt nu stigen framåt, nedströms. Inledningsvis går stigen på den högre nivån. Efter några hundratals meter har den utmärkt utsikt över en bukt av älven.